Va Dani Parejo a desmarcar al Valencia. Parejo que le pega a Porta, le pega al portero de balón, que da amor. Del Valencia, patrocinat per Ferto, concessionari oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la falda de Tapel, Parejo ha vist que no hi havia tenga, li ha pegat a porta, ha rebotat malament en el porter, per a que el rebuig arriba a Otamendi i fer l'empat en el marcador en Mestalla. Atenció, balo per a De Paul per a l'interior, ha empatat el València, ha empatat Otamendi en el 26 de la segona, en el 71 de partit, València 1, Celta de Vigo 1.